yeni bir hicri yıla girdik. 1410 seneyi hicriyesindeyiz. Muharrem ayındayız. Muharrem'in aşuresi geçti 7 gün önce. Allah bu yeni seneyi ümmet-i Muhammed hakkında hayırlı eylesin. Sebebi fevzu felah eylesin. Sizlere ve bizlere rızasına ulaşmayı nasip eyle. Muhtelif gayrimüslim diyarlarını gezdim. Kendi ülkemize geldiğimiz zaman yüreğimi tuttum. Sanki kendi ülkemize gelmemişiz gibi insanların büyük çoğunluğunu Allah'ın emirlerine asi, İslam'ın yolundan uzak, kafirlerden daha da aşağı durumda, şeytana uymuş, nefse tabi olmuş gördüm. Allah ahir zamanın fitnelerine bizleri bulaştırmasın, şeytana uydurmasın, nefsin oyunlarına düşürmesin, rızasından hariç iş yaptırmasın. Efendim sayfiye dermiş, plajlarmış, denizlermiş, gezmelermiş diye rızasına aykırı, gazabını celbedici çirkin durumlara düşenlerden eylemesin. O kardeşlerimizi de lütfuyla ihsan eylesin. Kahriyle, gazabıyla memleketimiz ahalisini terbiye etmesin. Ümmet-i Muhammed için, biz Müslümanlar için en önemli nokta Kur'an-ı Kerim'e sarılmaktır. Kur'an-ı Kerim'e sarılmanın en aşikar şekli de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي ayeti kerimesine ittiba ediyor. Eğer Allah'ı seviyorsa insanların Peygamber Efendimiz'e uyması lazım. Kur'an'a sarılana Kur'an-ı Kerim diyor ki bak Resulullah orada ona tabi ol. Onun peşinden yürü, onun emirlerini tut demiş oluyor. O bakımdan hepimiz için en önemli nokta muhterem kardeşlerim böyle hani bir atı dişleriyle ben sımsıkı ısırıp da yakalamış gibi derler. Hadis-i şeriflerde öyle ifade ediliyor. İslam'a öyle sarılmamız lazım. İslam'ın en küçük bir emrinden, hükmünden küçücük bir taviz verdik mi o taviz büyür büyür kocaman bir yara olur. Onun için ailemizde, kendi nefsimizde, yaşayışımızda, hayatımızda, ticaretimizde asla İslam'dan tenzilat yapmayalım. İslam'dan taviz vermeyelim. Allah'ın emirlerine sırt çevirmeyelim. Resulullah'ın sünnetinden uzak düşmeyelim. Ehli küfre benzemeyelim. Günde 40 defa İhdine sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin diye dua ediyoruz. Bu duanın şuuruna erelim. Ya Rabbi kendilerini sevdiğin, kendilerinden razı olduğun, inan ve ihsan eyleyip tasdif eylediğin, mükafatlandırdığın kulların yoluna bizi sok. Bizi tapıtmışların, şaşırmışların, dalalete düşmüşlerin, senin gazabına uğramışların yoluna kaydırma diye günde 40 defa, 40 rekatta nafile namaz kılmıyorsak bile farzlarla, sünnetlerle bu kadar söylemiş oluyoruz. Bunun şuuruna erelim de kılık kıyafetimizden yaşayışımıza, düşüncemize kadar her şeyimizde ufacık bir taviz dahi vermeyelim. Tam Resulullah Efendimiz'in yolunca yürüyelim. Zaten burada bizim yıllardır yapmak istediğimiz, anlatmak istediğimiz şey de budur. Yani bu fikri benimseyebilmiş olan bir kardeşimize ne mutlu. Kur'an yolunda yürüyecek, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müjdeliyor ki, "Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehid." Kim benim ümmetimin ahir zamanda şaşırıp bozulduğu zamanda benim sünnetime sımsıkı sarılırsa ona 100 tane şehit sevabı verilecek. 100 şehit sevabı kadar sevap alacak. Halbuki tek bir şehit sevabıyla insan cennete girecek. Bir gayri hesap cennete girecek. Allah-u Teala Hazretleri şehitlerden hesap sormayacak. Efendim, duhul evvelin ile onlar cennete girecekler. Bir şehit sevabı bile insanı ihya etmeye yetip artacakken, 100 şehit sevabı veriyor sünnet-i seniye yeterlana. Onun için gelin, bırakalım bu şeytanın oyunlarına gevşek gevşek durup da tutulmayı, yakalanmayı, Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılalım. Her işimizi ona göre ayar edelim, ona uyduralım. Giyimimiz, kuşamımız, hayat tarzımız, yaşam tarzımız sünnet-i seniyeye uygun olsun, itil cihan saadetine nail olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nasıl yaşadığını Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamız rahmetullahi aleyh hadislerden müteşekkil bir koleksiyon olan Ramuzül Ehadisi yazdıktan sonra arka tarafına toplamış 50-60 sayfa kadar. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alü keza keza keza, Resulullah Efendimiz şöyle yapardı, böyle yapardı diyerek ona örnek edinelim, ona uyalım diye. Ayrıca kâne ile başlayan Resulullah'ın itiyadını ifade eden rivayetleri ayrıca toplamış. Hadislerle Peygamber Efendimiz'in sözleri ama itiyadı da budur, bu idi diye Resulullah Efendimiz'in rivayetlerini böylece arkasına kaydetmiş. Şimdi onların 540. sayfasındayız. Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri olmak üzere onun âlinin, ashabının, etbaının, cümle evliya Allah'ın, Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar yeryüzünde gelmiş, geçmiş, vazife görmüş cümle enbiya ve mürselinin, Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz'in varisi olarak ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin olarak ümmet-i Muhammed'in irşadıyla, talim ve terbiyesiyle meşgul olan Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin ruhları için bu hadisleri, bu rivayetleri bize nakil ve rivayet etmiş olan ravilerin, alimlerin ruhları için, eseri yazmış olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhu için, kendisinden feyz alıp yetiştiğimiz Muhammed Said Kotku hocamızın ruhu için, vesair Turku Aliye Sadat ve Meşayih ve Hulefasının ruhları için ve uzaktan yakından bu rivayetleri, hadisleri dinleyip de tefeyyüz etmek üzere, sevap kazanmak niyetiyle, halis kalp ile, temiz niyet ile buraya gelip bunları dinlemeye gayret eden siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve bütün yakınlarının ruhları için bir Fatiha ve camimizin etrafında methum bulunanların, İstanbul'da methum bulunanların, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, mücahitlerin, şehitlerin de ruhları dahil olmak üzere ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyâken eserim. 40. sayfanın ilk rivayeti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Tirmizi ve Hakim'in müstedrekinde kaydedilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken tekbir getirecek. İza kebbere lissalati, namaz için tekbir getirirken, iftitah tekbiri diyoruz ya, Allahu Ekber diye, o tekbir getirirken parmaklarını yayarak, şöyle açarak, yani sımsıkı böyle kapatıp değil de, hani askerde bir bazıları şöyle selam çakıyor filan, elleri şöyle şey yapıyor filan, her şeyin bir usulü var. Namazda Allahu Ekber demenin usulü neymiş? Efendimiz parmaklarını açarak Allahu Ekber derdi. Yani parmaklarını açarak yapardı diye böylece kaydetmiş. Biliyorsunuz biz bu namazı babalarımızdan öğrendik, dedelerimizden öğrendik, kılıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bize bilerek bilmeyerek, farkına varmadan İslam'ın bütün inceliklerini öğretmiş onlar. Büyüklerin yanında şöyle yapılır, şöyle oturulur, böyle kalkılır, namaz şöyle kılınır, böyle kılınır. Ama onların her birinin bir mesnedi var, bir delili var. Delilsiz olmaz, sünnete aykırı iş olmaz dinde. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine uymayan aykırı iş çok yanlıştır, bid'attır ve çok zarara uğratır insanı. Bid'atı çıkartan da, bid'atın kendisi de cehenneme gideceğinden, Müslümanın ana gayesi nedir? Efendimiz'e her bakımdan uymak. Efendimiz nasıl kılardı? Sallu kema re'eytumuni usalli. Benim namaz kılışıma bakın, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o tarzda kılın buyurdu Efendimiz. Tabi her şeyine dikkat etmişler Peygamber Efendimiz'in. Sakalının kıllarını ziyan etmemişler. Berber tıraş ederken kıllarını hatıra diye, yadigar diye saklamışlar. Efendimiz'in her şeyine büyük ihtimam göstermişler. Bir hırkasını ta o zamandan bu zamana kadar saklamışlar da bizim beldemizde Hırka-i Şerif Camii'ni şereflendiriyor. Hiçbir şeyini efendim böyle büyük bir dikkatle takip edip kaçırmadan Efendimiz'e sevgilerinin, bağlılıklarının izi emareti olarak şey yapmışlar. Namaz kılışına da dikkat etmişler. Tekbiri nasıl alıyormuş Efendimiz? Parmaklarını açarak Allah'a ekber diye alıyormuş. Öteki namazın diğer şekilleri de tabii başka rivayetlerde gelecek. Onlar bütünlendiği zaman işte bizim namaz kılışımız ortaya çıkıyor. Efendim ikamet getirişimiz ortaya çıkıyor. Ezan ortaya çıkıyor. Oruç ortaya çıkıyor. Hac ortaya çıkıyor. Haçta Efendimiz işte şöyle yapmış, böyle tavsiye etmiş diye. Dinimizin bütün şeylerini nereden alıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alıyoruz. Bir insan çıkar da canım benim elimde Kur'an ve başka şeye aldırmam derse ne olur? Çok büyük şaşkınlık olur. Çok büyük cahillik olur. Çok büyük gafillik olur. Behey gafil, behey zalim, behey cahil. Madem bilmiyorsun sussana. Madem bilmiyorsun sussana. Bu Kur'an'ı sana kim getirdi? Allah indirdi. Kime indirdi? Resulullah'a indirdi. Kim tebliğ etti? Resulullah tebliğ etti. İnceliklerini kim açıkladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Onun için kim bana Kur'an yeter diye sırtını dayayıp da şöyle kurulur şey yaparsa bilin ki cahil. Evet, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Resulullah da Allah'ın Resulüdür. Onun sünneti de Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiridir, en güzel açıklamasıdır. Allah emretmiş, Resulullah Efendimiz uygulamış, tatbik etmiş. Ondan sonra Müslümanlara numune olmuştur. Her işimizde buna dikkat edelim. Soralım, Resulullah Efendimiz şu işte nasıl yapardı? Şöyle bir durumda nasıl hareket ederdi? Soralım, göreceksiniz hayatınız ne kadar güzel olacak. Ne kadar feyizli olacak, ne kadar ecirli, ne kadar sevaplı olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi bir göz yumup açıncaya kadar Resulullah Efendimiz'in yolundan aykırı düşürmez. Bütün yolların hepsi solda sıfırdır, hiç kimse yaramaz. Ama hocam Avrupalılar var, Amerikalılar var, Ruslar var, Çinliler var. Onların hepsinin yolları çıkmaz sokak. Hepsi çıkmaz sokak. Amerika'yı bile gezdim geldim, hepsi böyle efendim yuvada böyle anneleri ölmüş, aç kuşların böyle ağzı açık kaldığı gibi hakka hakikate hasret aşık bekliyorlar. Bir az aklı başında bir insan gidip de şöyle birkaç şey anlattı mı Müslüman oluyor. Yahudinin birisi Müslüman olmuş. Teksaslı petrol efendim kuyularına sahip bir Yahudiymiş. Müslüman olmuş. Efendim derviş olmuş. Efendim iyi bir halde filan. Ben görmek istedim kendisini, göremedim. New York'ta oturuyormuş. Dedim ya bari hakikaten iyi Müslüman olmuş mu yani? Hani bazen böyle lafta oluyor. Bazen de tam olmamış oluyor. Yarım yamalak oluyor. Hocam dediler, gıpta ediyoruz kendisine dediler. Öyle mütevazi, öyle dervişane, öyle mahiyetkarane hareket ediyor ki hayranız dediler. Allah razı olsun. Maşallah. Demek ki Allah nasip edenlere efendim işte hidayet geliyor. Saadet-i dareyine eriyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizim için çok acı olur. Müslüman bir anne ve babadan doğduktan sonra kafir olarak ölmek. Ne kadar acı. Geç hocam, geç. Senin anlattığın şeylerin boşluğunu biz çoktan öğrendik. Ne öğrendin? Sen hiçbir şey öğrenmedin. Senin dünyadan haberin yok. Senin Avrupa'dan, Amerika'dan haberin yok. Senin modern ilimden haberin yok. Senin 21. yüzyılın ilminden, 20. yüzyıldan haberin yok. Sen küflenmiş kalmışsın, paslanmışsın. Senin baksalların çalışmıyor. İkinci rivayet, yani izâ terebehu emrun kâle ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağîz. Yine Tirmizi, İmam Tirmizi Allah rahmet etsin, şefaatine erdirsin. Büyük hadis alimlerinden İmam Tirmizi rivayet etmiş Enes radıyallahu anh'ten. Efendimiz'e üzücü bir iş, bir sıkıntı gelirse başına, derdi ki ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağîz. Bu duayı okurdu. Peygamber'e üzücü bir şey gelir mi Allah'ın sevgili kulu olduğuna göre? Gelir muhterem kardeşlerim. Gelmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki imtihanların, sıkıntıların en büyüğü peygamberlere gelir. Ondan sonra Evliyaullah'a gelir, büyük velilere gelir, ondan sonra salihlere gelir, ondan sonra müminlere gelir, derece derece. Ya firavunlar saraylarda yaşarlar, gafilce ömür geçirirler de Sonra Allah-u Teala Hazretleri Firavunları, Karunları deryalara, yerin içine batırır, mahveder. Sen onların bir müddet için sarayda yaşadığına, saltanat sürdüğüne aldanma. Bu dünya rahat dünyası değildir, rahat ahirettedir mümin için. Bu dünya müminin çalışıp kazanma dünyasıdır. Allah'ın rızasına erme dünyasıdır. Nerede sevap var? Benim kardeşlerim bana müracaat ediyor. Hocam emir buyur, müsaade buyur, Afganistan'a cihade gidiyor. Türkiye'de cihad et diyorum. Türkiye'de bak, Türkiye'de efendim bir sürü gafil var, bir sürü cahil var, bir sürü düzelecek şey var. Bilmiyor. Söylediği zaman peki diyor, anlıyor. Söyleyen yok, anlatan yok. Çalış çabala bak, burada da 55 milyon insan var, Müslüman evladı, küfre gidiyorlar. Ayakları kayıyor, ahiretleri mahvolacak, cehennemde yanacaklar. Peygamber Efendimiz'e de sıkıntı gelirdi. Sıkıntılar insanları yükseltir. Sıkıntı insanı Allah'a döndürür. Bu insanlar innel insane leyetka erre'ahü sağına. Kendisini müstahini gördü mü, zengin gördü mü, rahat gördü mü, insanoğlu sapıtır, tuğyan eder, şaşırır. Onun için zenginlerin çoğu hiç zengin semtlerine, zengin mahallelerine namazla, niyazla ilgisi yoktur. İşlerinden bir tane insaflı çıkar da süsü püsü bir küçücük cami yapar. İşte oraya gelen gelir, gelmeyen mahrum kalır. Ama git bir gecekondu semtine, iki adımda bir kulübecik, bir camicik bakarsın. Neden? O hasta, o muhtaç, o fakir, o yoksul, aman yarabbi diyor. Aman yarabbi diyor. Biliyor, ihtiyacı var, isteği var, şeyi var. Ötekisinin ihtiyacı yok, hiç Allah aklına gelmiyor. Hangisi iyi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, vallahi ben sizin fakirliğinizden ziyade zenginliğinizden korkarım. Neden? Zengin olup da tuğyan ederse, azarsa, saparsa insan daha fena da ondan. Hocam ben zenginim, para kazandım, çok zenginim ama elhamdülillah bak karşındayım, camideyim. Çocuğundan ne haber? Çocuğundan ne haber? Çocuğun senin yolunda mı? Çocuğun senin paranı gördüğü için efendim şımarıyor. İzzet ve lezzet içinde yetiştiği için senin yoluna gelmiyor. Sabah namazına kaldıramıyorsun. Cuma'ya getiremiyorsun. Oruç tutturamıyorsun. Efendim sen onu küçükken kucağına aldın, okşadın, yanağını öptün, bilmem ne yaptın, büyüdü. Senin paranla efendim Allah'ın yolundan uzaklaştı. Babam yaşamasını bilmiyor. Ah elime bir fırsat geçse, bak ben ne güzel yaşarım. Bizim zengin bir kardeşimiz, Allah selamet versin, Deniz Kenarı'nda bir geniş tarlası, arazisi varmış. Kıymetli bir yer, bilmem kaç dönüm. Alel acele satmış. Biraz rahatsızlığı var. Alel acele satması neden? Ölmeden evvel şu işten kurtulayım diye. Alel acele satmış. Satarken damadının bir tanesi demiş ki, baba bana sat. Babasının ihtiyacı yok diyor, adam zengin. Niye satsın damadına? Diyor ki, ben diyor öleceğim, kabire gireceğim, çocuklar benim mirasım diye deniz kenarındaki yere yerleşecekler, sabah akşam mayoyla denize girecekler, mayoyla girenleri görecekler, efendim Allah'ı unutacaklar, namazı unutacaklar, onlar burada sefa sürecek, benim kabirde kemiklerim sızacak diyor, yağma mı var diyor. Apar topar satmış. Alelacele satmış, efendim kurtuldum diyor. Denizden uzak bir yerde bir yer almış, orada oturttum diyor. Yani damadına da vermeyim. İstese bağışlar, al senin olsun der. İnsan oğluna, damadına mülk mü satar ama maksat onları cehennem ateşinden korumak muhterem kardeşlerim. Ne diyor Allah-u Teala Hazretleri? Ku enfusekum ve ehlikum naren. Kendinizi ve aile efradınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme düşüp yanmaktan koru. Koruyun. Sen korumazsan onlar gider. Nice böyle hoca çocukları, nice efendim alim çocukları, Osmanlıların meşhur efendim filanca zatın efendim şeyi bakıyorsun, zenginlemiş, konak sahibi olmuş, para sahibi olmuş, pul sahibi olmuş, sonra ne olmuş? Hadi bakıyorsun çocuk şaşırmış. Allah para verdi mi? Verdi. Paranın büyük bir kısmını çocuğunu has Müslüman yetiştirmeye harca. Hoca tut. Hatta çocuğunu en iyisi hoca yap. Madem zenginsin, halktan bir şey istemeyen hocalar çoğalsın. Efendim, halktan bir şey almayan, halka bir şey veren hocalar çoğalsın. Al bakalım, seni biraz yoksul gördüm, benzini sarı gördüm. Cebine, efendim, aa, bu hoca ne biçim hoca ya? 50 bin lira tutuşturdu, yeşil yeşil, ne güzel para filan. Ondan sonra, bir de biraz böylesi görürsün. Yani sen çocuğunu şey yetiştir. Yok, mühendis yetiştireceğim de Amerika'ya göndereceğim, doktor yetiştireceğim de şöyle olacak, böyle olacak. Başkaları da olsun. Sen kendi çocuğunu has Müslüman yetiştir, bol kitapları al. Gönder Arabistan'a, okut Arapçayı, her şeyi öğrensin, ver altına arabayı. Hadi bakalım, hangi köye gideceksen git, hangi gecekondu mahallesine gideceksen git, Allah'ın dinini anlat, Allah'ın emrini bildir, Allah'ın dinine hizmet et de ben de şad olayım, sen de iki cihanda berhurdar ol diye. Öyle şey yapmak lazım. Peygamber Efendimiz'e bela gelirdi, üzüntü gelirdi. Gelince ne derdi Efendimiz? Feryat mı ederdi? Feryat mı ederdi? Hayır. Derdi ki, ya hayyu ya kayyum. Ey hay ve kayyum olan Rabbim derdi. Allah derdi yani. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmet ise estağfirullah. Senin rahmetine iltica ediyorum. Senin rahmetinden medet umuyorum, imdad istiyorum ya Rabbi derdi. Kuluz, zayıfız. Biraz midemiz ağrısa yerlere yığılır kalırız. Başımız ağrısa feleğimizi şaşırırız. Dişimiz ağrısa geceliğin doktor ararız, dişçi ararız. Aman şu dişi köklesinler, açsınlar ya. Buna kerpeten tutup çekerken de acır bu. Acır ama hocam, bu diş ağrısı senin bildiğin gibi değil. Köklensin meret de kurtulayım şu ağrıdan diyor. Millet geceliğin şey arıyor. Kerpetenle çektirecek arıyor. Kimseyi bulamasa kapının tokmağına bağlayacak. Kapıyı birden hop çektirecek. Bilmem dişini çıkartacak filan diye uğraşıyor. Ne derdi Peygamber Efendimiz? O da beşer. O da bizim numunemiz. Derdi ki, ya hayyu ya kayyum. Ey hay ve kayyum olan Allah. Ey benim Rabbim. Senin rahmetine iltica ederim. Senin rahmetinden medet umarım. Senden dilerim. Bak, başıma bir sıkıntı geldi. Sen halimi görüyorsun. Kurtar beni ya Rabbi derdi. Ondan isterdi. Allah'tan isterdi. Ne demek ya hay? Hay, hayat sahibi demek. Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarından bir tanesi nedir? Haydır. Allah-u Teala Hazretleri kör bir tabiat kuvveti değildir. Aptal adam, dangalak, sen ne biçim adamsın, ne biçim alimsin? Kör olan şeyden böyle bu kadar hikmetli bir kainat nizamı meydana gelir mi? Tabiat kanunuymuş, bilmem neymiş, şöyleymiş, böyleymiş. Allah-u Teala Hazretleri hayyu kayyum. Hayat sahibi, kudret sahibi, kendi zatıyla kaim, kimseye muhtaç değil, her şeyi yaratıyor, her şeyi yönetiyor. Onu anlatsana. Peygamber Efendimiz ya hayyu ya kayyum der. Kayyum ne demek? Kendi zatıyla kaim. Kaim bir nefsidir. Kendi zatıyla. Kimseye muhtaç değil. Alemlerden müstahini. Ganiyyün anil alemin. Kulların ibadetine ihtiyacı yok. Bir teknik üniversite profesörünün çocuğu ilkokulda bizim İhvanımızdan bir hacı hanımın talebesi din dersinde bizim hacı hanım demiş ki, Allah'ın emirleri var çocuklar. Allah'ın emirlerine farz denir. Allah'ın emirlerini tutmazsa Allah gazap eder. Tutanlara mükafat verecek. O emirleri tutmak lazım. O emirlerden bir tanesi namazdır. Bir tanesi oruçtur. Bir tanesi zekattır. Bir tanesi haçtır. Saymış böyle. Sınıfın en çalışkan çocuğu diyor, kalktı arkadan diyor, hocam diyor, Allah bize mecburi mi kıldı namaz kılmayı? Farz, mecburi. Evet. Yani benim de kılmam mı lazım? Evet yavrum, senin de kılman lazım. Peki öğretmenim, o halde söz veriyorum, bugünden itibaren ben bunun böyle bu kadar mecburiyet olduğunu bilmiyordum, serbest sanıyordum. Bugünden itibaren bu namazı muntazaman kılacağım öğretmenim, söz veriyorum sana demiş. Sınıfın diyor, süper talebesi, en çalışkan talebe kız diyor, terbiyeli, güzel giyimli, temiz pasti talebe diyor. İyi yaparsın evladım, uygun olur evladım, ben de memnun olurum demiş. Kız başlamış o günden itibaren namaz kılmaya ama birkaç gün sonra küflü bir hanım gelmiş şeye, okula. Filanca öğretmen kim? Bulmuş kızının şeyini, hocasını, öğretmenini. Demiş ki, siz bizim kızın hocası mısınız, falanca mısınız? Evet, size oyum. Demiş, bizim kızımız evde namaza başladı. Sabah namaz kılıyor, akşam namaz kılıyor, yatsı namaz kılıyor. Söyleyin ne demiş, daha bu kişi demiş, kılmasın demiş. Hanımefendi demiş, hiç demiş, ben namaz kılın dedikten sonra kılmayın der miyim çocuğa? Bir kere kılın demişim, onun mecburu olduğunu, gerekli olduğunu, farz olduğunu söylemişim. Şimdi ağzımdan çıkanı geri alır mıyım? Sonra demiş, ben emretmiyorum ki, Allah emrediyor. Kadın tabii kültürü yok, dini bilgisi yok. Hoca efendi şey, bilgili, o hoca hanım bilgili, o gitmiş. Bir zaman geçti diyor, böyle saçları dökülmüş, efendim iri yarı, güzel lacivert elbise giymiş, lacivert elbiseye uygun atletik, güzel bir kırmızı kravat takmış, parmakları altın yüzüklü, efendim böyle bir kerli perli bir adam geldi diyor. Filancı öğretmen siz misiniz dedi diyor. Evet benim dedim diyor. Burada mı konuşalım, müdürün odasında mı konuşalım demiş. Baktım diyor, pabuç pahalı, yani adam tehdit ediyor. Müdürün odasında konuşmak ne demek? Yani müdürün nüfuzunu, baskısını kullanmak istiyor. Sakin sakin, buyurun bir şeyiniz varsa burada söyleyebilirsiniz dedim diyor. Anladım ama diyor. Yani abanın altında sopa gösteriyor bana diyor. Müdürün yanında mı konuşalım derken diye. Ben demiş filancanın demiş, babasıyım demiş. Teknik üniversitede de profesörüm demiş. Teknik üniversitede profesör olduysan ol, bana ne yani, din ilmi başka, ötekisi başka. Ben demiş, Ammet yüzünde okudum küçükken demiş. Babam camiye de getirdi demiş. Allah'ım demiş, kulların ibadetine ihtiyacı yoktur demiş. Hele küçük bir kızın ibadetine hiç ihtiyacı yoktur demiş. Siz bizim çocuğu demiş, namazlar demiş, başlattırmışsınız demiş. Havalar soğuk demiş, kalkıyor demiş, geceliğin abdest alıyor, sabahleyin uykusunu bölüyor demiş. Sıhhati bozulacak şu çocuğun demiş. Efendim soğuk sularla abdest alıyor bilmem ne filan. Mazeret kaytarma yolları şeytan içinde kışkırtıyor boyuna. Yani hani kömürlü vapurları aşağıdan boyuna kürekçilerin böyle kazanına kömür attıkları gibi şeytan aşağıdan kazanına kömür attıkça bu adamın göğsü kaynıyor. Songur songur. Ondan sonra kızgın. Beyefendi demiş, bak ben de dini bilirim diyorsunuz, amme cüzünü okudum diyorsunuz ama bilmiyorsunuz demiş. Allah'ın elbette demiş, senin kızının da ibadetine ihtiyacı yok, büyüklerin de ibadetine ihtiyacı yok. Sanki caminin imamının ibadetine ihtiyacı var mı? Cemaatin ibadetine ihtiyacı var mı Allah'ın? Hacıların hacına ihtiyacı var mı? Oruçluların orucuna ihtiyacı var mı? Biz muhtacız, efendi demiş. Muhtaç olan biziz, Rabbimizin rahmetine biz muhtaçız, biz onun için ibadet ediyoruz. Çok güzel böyle sözler söylemiş. Adam diyor, cevap veremedi diyor, mahcup oldu diyor, kızardı diyor, profesörlüğü sökmemiş yani. Sökmemiş, onun üzerine diyor, pür hiddet, Allah'a ısmarladık bile demeden kalktı gitti diyor. Dur bakalım bunun arkasından bize nereden ne gelecek filan diye beklerken diyor, bir de baktım diyor, çocuğunu benim sınıftan aldılar, başka bir yere kaydettirdiler. Çocuğu namaz kılan bir kimse oldu diye oradan almış. Ama diyor, aylar geçti aradan diyor, bir mektup aldım diyor. Sevgili öğretmenim, beni senden ayırdılar ama sınıfta sana verdiğim söze hala sadığım, namazıma devam ediyorum diyor. Allah bizi vefalı kul etsin. Bizim ihtiyacımız var Allah'ın rahmetine. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok ki. Onun için yalvaracağız, isteyeceğiz. Onun rahmetinden boynumuzu büküceğiz. Ya Rabbi, kaderine de rızamız var ama takdirin de hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş ama benim bir dua hakkım var ya, affet Ya Rabbi, bağışla Ya Rabbi, kaldır Ya Rabbi şu belayı başımdan, şu sıkıntımı gider Ya Rabbi diye isteyeceğiz. Ne olur isteyince? İstemek ibadet. Bir daha söylüyorum. Dua etmek, istemek ibadet. Üç olsun. Dua etmek, istemek ibadet. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, hacca gitmek gibi, Kur'an okumak gibi. Eddua'u hüvel ibadeti. Dua ibadetin ta kendisidir, özüdür, iliğidir. İç tarafıdır, kaymaklı güzel yeridir. Çünkü sen biliyorsun Rabbini, Rabbin olduğunu, kendinin kulu olduğunu, aciz olduğunu, boynunu büküyorsun, istiyorsun. İbadet, sevap, Ve Allah-u Teala Hazretleri وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجُبْ لَكُمْ buyurmuş. Kullarım bana dua edin diye kendisi teşvik ediyor. Baş üstüne. İşi olmasa bile insanın, isteği olmasa bile istemesi lazım. Neden? Allah bana dua edin diyor. مَنْ لَمْ يَدُ اللّٰهَ قَدِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua etmeyene gazap eder Allah. İsteyene kızmaz, istemeyene kızar. Onun için Efendimizin hayatını bir okuyun. Daha önceden buraya derse gelenler bilirler. Daha önceki haftaları hatırlayacaklar. Efendimiz her şeyinde ağzı dualı bir insandır. Her şeyinde. Pabucunu giyerken besmele dua. Camiye girerken besmele dua. Camiden çıkarken dua. Elbise giyerken elini sokan dua. Çıkartırken dua. Banyoya girerken dua. Yüz numaraya girerken dua. Çıkarken dua. Efendimizin yeni meyve yerken dua. Her şeyi duadır. Sabahtan akşama işi, günü, her şeyi dua. Neden? Ayan beyan, müsaade halinde olduğu için böyle Rabbi ile naz ve niyaz halinde öyle ağzı dualı. O da bize işte numune. Onun için isteyin, dua edin. Duanızı kendiniz için yapmayın, arkadaşlarınız için de yapın. Beni de duadan unutmayın, ben de sizi duadan unutmayayım. Beraberce Allah'ın rahmetine erelim. كَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا زُعِيَ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِهِ Efendimiz bir şeyden hoşlanmadığı zaman yüzünde değişiklik hemen peydah olur. Yüzünden anlaşılır. Hoşlanmadı. Efendimiz bu işten pek memnun kalmadı diye yüzünden değişirdi. Hava bulutlanırdı derhal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü değişirdi. Hoşlanmadığı zaman. Hoşnutsuzluğunu beyan ederdi. Bir şeye razı olmadığı bir şeye susmazdı Efendimiz. Neydi huyu? Adet-i seniyyesi, o güzel huylarından bir huy, nedir Peygamber Efendimiz'in güzel huylarından bir huy? Beğenmediği, hoşlanmadığı bir şey olduğu zaman susmazdı. Söylerdi. Sen söylüyor musun? Ben söylüyor muyum? Susa susa bu hale geldi bu cemiyet. Sen susuyorsun. Hoca susuyor. Müftü susuyor. Diğer işler başkanı susuyor. Bakan susuyor. Hakim susuyor, polis susuyor, milletvekili susuyor, susa susa dut yemiş birbirlere döndü millet. Herkes susuyor, gerçekler söylenmiyor ama adama sorsan tek başına bakıyorsun, aa, vav, imanı var ya bu adamın, hayret, çeviriyorsun, eviriyorsun maşallah, iyi. Peki niye susuyorsun? Millet susuyor. Efendimizin huyu bu değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, hoşlanmadığı bir şey oldu mu yüzü pat değiştirdi ve söylerdi. Onun için sünnetin üç çeşidi vardır. Fiili sünnet, kavli sünnet, takriri sünnet. Ne demek takriri sünnet? Efendimizin yanında o iş yapıldı, Efendimiz ses çıkartmadı. Kötü bir şey olsaydı ses çıkartırdı, ses çıkartmadı demek ki yapılabilirmiş. Buna da takriri sünnet derler. O bakımdan bu şeyden istifade edelim. Okuduğumuzdan, dinlediğimizden istifade edelim. Ne yapacağız? Beğenmediğimiz bir şey görürsek, duyarsak lisan-ı münasip ile onun yanlışlığını söyleyeceğiz. Kızım, başını ört. Hadi yavrum, uzun pantolon giy, öyle gel. Hadi evladım, bak ezan okundu, abdestini alıver de namaz kılalım. Namaz kılmamak olmaz. Hadi evladım, bak şöyle yapalım, böyle yapalım. Bugün cumadır. Kusur abdestini al da cumaya beraber gidiverelim. Böyle devamlı etrafımızdaki insanlara hakkı, hayırı söyleyen, tavsiye eden insanlar olacağız. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri. Hep okumuyor muyuz? Asr suresini herkes bilir. Herkes bilir ama kaç kişi yapar? Fatiha'yı herkes bilir ama kaç kişi Fatiha'ya uygun hareket eder? Fatiha'ya bile uyamamışız da. Öyle Müslümanlarız ki daha Kur'an-ı Kerim'in Bismillahirrahmanirrahim ilk sayfası Fatiha'sına hayatımızı daha uyduramamışız. Benim görüşlerim böyle. Yani halkı tanıdığım için, arasında gördüğüm için mübarek bu Kur'an-ı Kerim'in 114 suresi 6000 küsur ayetini ne zaman uygulayacaksın? Daha Fatiha'dasın. Daha ilk adımında bocalayıp duruyorsun. Ömür geldi geçti. Ne zaman ne zaman ehli Kur'an olacaksın, ne zaman Allah'ın istediği kimse olacaksın. Allah tevfikini refik eylesin, hayırlara muvaffak eylesin, Efendimiz'e hüsnü ittiba nasip eylesin. Kâne izâ lebise kamîsan bede'e bi meyâminihi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elbise, gömlek giydiği zaman nasıl giyerdi? Sağ taraflarından başlardı giyme. Sağından giyerdi. Sağından giyerdi. Efendimiz bize her şeyi öğretti. Pabuç giymeyi öğretti. Yüz yıkamayı öğretti. Elbise giymeyi öğretti. Elbise çıkartmayı öğretti. Böylece bir İslami hayat tarzı, yaşam tarzı meydana geldi. Sen şimdi bu teraziye koy kendini, ne kadar İslamca yaşadığını öl. Yatışın sünnet-i seniyyeye uygun mu? Kalkışın Peygamber Efendimiz'in kalktığı zaman mı? Giyimin Peygamber Efendimiz'in giyimine benziyor mu? Başına giydiğin Peygamber Efendimiz'in giydiğine uygun mu? Sözün Peygamber Efendimiz gibi mi? Davranışın Peygamber Efendimiz'in davranışına benziyor mu? Öl. Ne derecede Müslüman olduğunu anla. Kâne izâ lekiyehu ahadun min ashâbihi fekâme mâhu kâme mâhu felen yansarif hattâ yekûnel racülü hüvellezî yansarifu anhu ve izâ lekiyehu ahadun min ashâbihi fetenâvele yedehu nâvelehu iyyâha felen yenzi'e yedehu minhu hattâ yekûnel racülü hüvellezî yenzi'u yedehu minhu فَإِذَا لَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهُ ثُمَّ لَمْ يَنْزِعْهَا عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا عَنْهُ. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz'in adeti seniyyesi. Nasıldı? كَانَ اِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. Sahabesinden, o mübareklerden, o etrafındaki Müslümanlardan bir kimse Peygamber Efendimiz'le karşılaştığı zaman ayağa kalktı mı? Peygamber Efendimiz de onunla beraber ayağa kalkardı. O kalktı mı, o da kalkardı. Ve o adam gitmeden Peygamber Efendimiz, yani ayrılmadan o adam, Peygamber Efendimiz ayrılmazdı. Nezakete bak. Hüküm onun, emir ferman onun, başların tacı o. Adam kalksın Efendimiz de kalkardı. Adam izin isteyip gitmedikçe o gitmez. Nezakete bak, inceliğe bak. Adam peki ya Resulallah müsaadenizle selamun aleyküm diyecek. Gidecek, o zaman giderdi. O gidinceye kadar gitmezdi. Kendisi hadi ben gidiyorum demez, beklerdi. Buna derler irfan, buna derler edep, buna derler ahlak, buna derler zarafet. Buna derler nezaket. Çöl bedevisi diyorlar. Kafirler. Çöl bedevisi ama sen öyle bir bedevi gördün mü bir daha? Gördün mü emsalini şehirler içinde? Ashabından birisi gene kendisine mülaki olsa, elini uzatsa, o da elini ona uzatırdı. Ve elini ondan çekmezdi adam çekinceye kadar. Adam elini ondan çekinceye kadar Resulullah Efendimiz elini ondan çekmezdi. Musafaha edecekler ya, Efendimiz'e elini uzattı. O elini uzatınca Efendimiz de uzatırdı, tutardı. Adam elini gevşetip çekinceye kadar Efendimiz elini tutardı. O çekmezdi. Nezaketi görüyor musun? Serafeti görüyor musun? O adam elini çekinceye kadar durur. Ne kadar durursa durur. Yine sahabesinden bir kimse kendisiyle karşılaştığı zaman kulağını verdi mi? Şöyle efendim kulağına yanaştı mı? O da ona yanaştırdı. Demek ki gizli bir şey söyleyecek. Etrafındakiler duymasın. Çünkü Efendimiz ummiyetle tabii sahabesiyle geziyor. Etrafında bir ayın etrafındaki hale gibi efendim bir mübarek insan grubu var. Demek ki yavaş bir şey söyleyecek. O kulağına böyle yanaştı mı? O da onun kulağına yanaştırdı. O adam ayrılıp gitmedikçe o durumu Efendimiz değiştirmez. Böyle zarafet numunesi. Tepeden tırnağa edep, tepeden tırnağa güzel huy, tepeden tırnağa efendim artık incelikler dolu, zariflerin zarifi, tariflere sığmayacak zarafette bir insandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şefaatine erdirsin. Allah o güzel edeplerden bizlere de nasip eylesin. Kâne izâ lakiyahur racülü min ashabihi mesahahu ve de'a lehu. Hüzeyfe radıyallahu anh'ten. Efendimiz'e sahabesinden bir kimse gelirse, onunla karşılaşırsa, Peygamber Efendimiz ona şey yapardı, meshederdi, elini sürerdi ve ona dua ederdi. Şöyle şöyle meshederdi efendim, veya ya yüzüne, ya sırtına, ya koluna, neyse, şöyle mübarek elini sürerdi. Onun elinin değdiği yeri cehennem ateşi ederdi. Ondan sonra ona dua ederdi. Allah artık ne derse selamet versin, hayırlar versin diye dua ederdi. Biz de öyle yapalım. Biz de karşımıza gelen insana sevgimizi gösterelim. Onun sevgisini kazanmamıza sebep olacak tatlı, güzel, zarif sözler söyleyelim. Efendim, onun gönlünü alalım. Çünkü gönül yapmak, Kabe yapmak kadar sevaplı. Gönül yıkmak da Kabe yıkmak kadar günahlı. Allah-u Teala Hazretleri öyle zarif eylesin, gönül yapıcı kullardan eylesin. Kâne izâ lekiye ashabehu lem yusâfihhum hattâ yüsellime aleyhim. Sahabesiyle karşılaştığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara selam vermedikçe musafaha etmezdi. Önce ne yapıyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam veriyor. Ondan sonra müsafaha. Müsafaha nasıl olacak? Ellerin baş parmakları birbirleriyle şöyle tutularak böyle olacak. Şimdi böyle yapılıyor. O Avrupa'dan geldi. Başka türlü. Selam. O da Romalılardan geldi. Ne demek? Selam. Hitler'in de bir selamı var. Hayır Hitler diye. Bizim onunla ilgimiz yok ki. Bizim esselamu aleyküm diyeceğiz. Ondan sonra da müsafaha edeceğiz. Tebessüm edeceğiz. Tebessümüke fî veşhî ehîke leke sadakatün. Arkadaşının yüzüne tebessüm etmen senin için sadaka vermiş gibi sevap kazandır. Kaşlarını kaldır biraz. Çatma. Kurban olayım. Kaşlarını çatma biraz. Biraz gül. Biraz tebessüm et. Biraz karşındaki memnun olsun. Müsafaha et. Halini sor. İki Müslüman böyle birbiriyle müsafaha etti mi günahları sapır sapır dökülür. Neden? Muhabbet ediyorlar diye. Dost diye. Birbirini seviyorlar diye. İki Müslüman birbirine düşman olursa ne olur? Allah-u Teala Hazretleri kullarını affı mağfiret eylediği zamanlarda şu kadar insanı cehennemden azat ettim, bu kadar insanı bağışladım, hadi affoldular, mağfiret oldular dediği zamanlarda şunun şuna kini var, bunun buna hıncı var, düşmanlığı var. O kin, o düşmanlık, o hınç geçinceye kadar onları bırakın diye meleklerine onları ayırttırır muhterem kardeşlerim. Bizim birbirimize bu hıncımızdan iki yakamız bir araya gelmiyor. Mümin mümine kızıyor. Cami cemaati birbirine kızıyor. Komşu komşuya kızıyor. Kardeş kardeşe kızıyor. Çok büyük bir şeytan, çok muzaffer olmuş aramızda. Çok yani ilerletmiş işi. Kardeş kardeşe küskün, düşman, kırgın. Neden? Babamın mirasını şöyle taksim etti de anamın mirası böyle oldu. Komşu komşuya düşman. Neden? Efendim işte bilmem şöyle oldu da böyle oldu da bilmem ne de. Cemaat birbirine düşman. Neden? İşte ben ön safa geçecektim de o önden geçti de o bana omuz attı da ben... Ya burası kavga yeri mi? Burası Allah'ın evi. Sen Allah'ın misafirisin. Allah seni görüyor. Biraz hizaya gelsene, dikkat etsin. O ona bir omuz atıyor, üç adım sendel ettiriyor. Hocam mübalağa mı ediyorsun? Etmiyorum. Gördüğüm şeyi söylüyorum. Gördüm, böyle şeyleri gördüm, söylüyorum. Onun için söylüyorum. Yani böyle insanlar var. Bu muhabbet olmayınca ilerleme olmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki, vellezî nefsî biyedik. Şu canım kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki, and olsun ki la tedhulul cennete hatta tü'minun. Sağlam bir imana sahip olmadıkça cennete giremezsiniz. Ve la tü'minu hatta tehabbu. Birbirinizle muhabbet etmedikçe de sağlam imana sahip olamazsınız. Birbiriniz Müslüman sevecek. Avustralya'daki Müslüman bizim buradaki padişah cihat ilan etti. Aylık deniz yolu mesafesi bir yerinde orada savaş çıkmış. İngilizlerle Osmanlılar arasında savaş çıkmış muhterem kardeşlerim. Bizim padişah halife sıfatıyla cihat ilan etmiş. Şimdi Avustralya'da yaşayan Müslüman, iki tane Müslüman, o zaman Avustralya İngilizlerin elinde, ondan orada birisi dondurmacılık yapıyormuş, birisi bilmem ne işi yapıyormuş. Rivayete göre birisi Afganlı, birisi bilmem belki Osmanlı, belki değil yani. Avustralya'dan da asker toplamaya başlamış İngilizler, Çanakkale'ye yığacaklar. Amcalarımızı, dedelerimizi öldürecekler, şehit edecekler. Şimdi onların yüreği dayanamamış bu işe. Şeylerle, trenlerle böyle askerler tam teçhizatlı şey yapınca, binmeye başlayınca trene, efendim gönderilecekler buraya vapurlarla, Çanakkale'de Müslümanlarla çarpışacaklar diye, o yüreklerine efendim ağır gelmiş. Halife de cihat ilan etti. Paraları biriktirmişler, silaha yatırmışlar, cephaneye yatırmışlar. Bir yerde mevzilenmişler. Trenin geçeceği bir yerde yaylım ateşine tutmuşlar treni. Çarpışmışlar. Bir tanesi orada şehit olmuş, bir tanesi yaralı ellerine düşmüş. Şehirde gezdirmişler bilmem ne falan. Ondan sonra şehit olmuş o mübarekte. Allah şefaatlerine nail etsin. Neden? Buradaki Müslüman kardeşine atılacak kurşuna oradaki rahat halinde rızası yoktu ondan. Bu askerler oraya gidecek. Çanakkale'de benim memleketimde, benim dindaşlarımı veyahut kardeşimin memleketinde dindaşlarımızı kurşunlayacak diye razı olmamış. Diyor ki Avustralyalılar, ben meseleyi inceledim, şey yaptım, böyle kitapları karıştırdım, hatta fırsat bulsaydım o hadisenin cereyan ettiği yere gidecektim. Piknik trenine saldırdı. Yalan. Müslüman piknik trenine saldırmaz. Onlar askerleri götürdükleri trene piknik treni adı vermişler. Yani hani bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir demiş ya şahit, şair. Hani böyle güle oynaya cihada gitmişler ya dedelerimiz. Onlar da oradan mı örnek aldılar ne yaptılarsa, gönderdikleri askerleri tabii mahzun olmasınlar, ailelerinden ayrılıyorlar, ölüm var işin ucunda filan diye pikniğe gidiyor gibi, piknik treni diye adlandırmışlar. Ondan yoksa teçhizatlı, pür silah askerler. Piknik trenine niye saldırsın? Yani Müslüman, öteki Müslümanın şeyine dayanamamış. Eza cefa çekmesine dayanamamış. Müslümanlar bir vücut gibidir. Nasıl vücudun parmağının ucu bile acısa, bir çıban çıksa, bir şey olsa, bütün vücut gece uykusuz kalıyor, ateş basıyorsa, bütün Müslüman öyledir. Hindistan'da Hindular benim kardeşlerimi öldürürken benim burada canım çıkar. Bilmem Polisario'da bilmem Çat'ta Fransızlar benim kardeşlerimi öldürürken burada benim canım çıkar. Bilmem Afrika'nın neresinde kafirler saldırırken burada benim canım çıkar. Filistin'den benim canım çıkar. Efendim Yemen'den benim canım çıkar. Irak'tan benim canım çıkar. İran'dan benim canım çıkar. Neden? Müslüman bir vücut gibi olduğu için. Müslüman, bak bizim İstiklal Harbi'ne Libyalı idareci sülalesinden, Sünusi hanedanından prensler gelmişler, İzmir cephesinde filan cihad etmişler. Yazmıyor kitaplarımız bunları. Yazsana! Biz de Libyalıları sevelim, Libyalılar da bizi sevsin ya, niye yazmıyorsun? Gelmiş adam bak canını vermiş burada, seninle omuz omuza düşmana karşı çarpışmış. Niye yazmıyorsun? Arap düşman, bilmem İngilizlerle işbirliği yaptı, bilmem ne filan. Onları tıngır mıngır yazıyorsun da, bunu da yazsana. Yazmazlar onlar. Onların yazmaması normal. Biz bulacağız, biz söyleyeceğiz, biz yayacağız. Sen ben yapacaksın. Kafir senin işine gelecek şeyi yapar mı? Müslümanın Müslümanı sevmesini ister mi? Müslümanlar birlik beraberlik olsun ister mi? Kumpanyası bozulur. Şeyi gider elinden. Sömürmesi sona erer. Onun için seni sana düşman edecek, onu ona düşürecek, geçecek karşıdan gülecek. Birisine para verecek, silah yardımı yapacak, ötekisiyle çarpışsın diye. O onu yenmeye başladığı zaman öbür tarafa gidecek, bak bu sana fena saldırıyor, sana bedavadan silah vereyim, sen bununla çarpış diyecek, ona silah verecek, bunu kıldıracak. Her atılan kurşunda bir Müslüman devrildikçe orada şıkır şıkır oynayacak. Buna ne derler? Şemateti a'da derler. Düşmanın şemata yapıp şıkır şıkır oynaması. Düşmanı güldürmek yakışmaz Müslümana. Müslüman Müslümanı sever ve korur ve kollar. Allah-u Teala Hazretleri o şuurda eylesin. Kâne izâ lem yahfaz ismer racülü kal yebne abdillah. Efendimiz etrafında yüz binlerce insan vardı Peygamber Efendimiz. Karşısındaki ismi, şahsın ismini hatırlayamazsa ne derdi? Bir şey diyecek. Adını hatırlayamıyor. Ömer miydi, Hasan mıydı, Hüseyin miydi? Adını hatırlayamadığı zaman ne derdi? Yebne Abdillah derdi. Ey Abdullah'ın oğlu. Babası Abdullah, kendisi Abdullah, bütün insanlar Abdullah. Allah'ın kulu demek ya. Yebne Abdullah derdi. Yani ey Abdullah'ın, Yebne Abdillah. Ey Abdullah'ın oğlu. Gel filan diye böyle hitap ederdi. Yani şeysiz bırakmaz diye şşt filan diyor ya bazen. Şşt bana bak vesaire filan dedi. Öyle demiyormuş demek ki. Ne diyormuş Peygamber Efendimiz? Yebne Abdillah. Ey Allah'ın kulunun oğlu. Gel filan diye öyle hitap edermiş. O da onun şeyi. Efendimizin böyle tatlı şeyleri vardır. Her eşyasının adı var. Bıçağının adı var. Kılıcının adı var. Bilmem atının adı var. Eğerinin adı var. Kaleminin adı var. Böyle isim koyarmış. Her birinin belli ismi var. Hani Zülfakar nedir? Zülfikar diyor. Kılıç adıdır. Onun gibi. Kâne izâ merre bi ayetin havfin. Kâne izâ merre bi ayeti havfin teavveze. Ve izâ merre bi ayeti rahmetin se'ele. Ve izâ merre bi ayetin fîhâ tenzihun lillâhi sebbaha. Ahmed bin Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, rahmetullahi aleyhim ecmain. Bunlar hadis alimleri büyük. Onlar rivayet etmişler. Efendimiz Kur'an okurken ne yapardı? Nasıl hareket ederdi? Onu anlayacağız bu rivayetten. Bir korku ayeti okuduğu zaman mesela küllemâ ulkiye fîhâ fevcün se'elehum hazenetuhâ elem ye'tikum nezîr. Mesela Tebareke suresinde efendim cehenneme böyle kafirler, mücrimler atıldığı zaman orada melekler onlara sorarlardı. Ya hiç size bir haberci, bu tehlikeyi bildiren bir ihbarcı gelmedi mi diye sorarlardı. Evet, nasıldı? Tegayyeze şey minel gayz yani tekadü temeyyezü minel gayz, yani cehennem kükrüyor böyle, etrafa saldırıyor, zincirlerle zor zapt ediyorlar, sanki gayzından, kininden, kızgınlığından böyle şey yapacak gibi. Şimdi böyle bir korku ayeti geçtiği zaman okuduğunda Peygamber Efendimiz ne yapardı? Korku ayeti geçtiği zaman ne yapardı? Teavveze, Allah'a sığınırdı. Aman ya Rabbi, beni bu duruma düşürme ya Rabbi. Beni bu tehlikeye uğratma ya Rabbi. Beni yakma ya Rabbi diye öyle okurken, öyle bir korku ayeti geldiği zaman Allah'a sığınır. Bir rahmet ayeti okunduğu zaman, ona rastladığı zaman okuması esnasında Allah'tan rahmetini isterdi. Allah'ın rahmetini isterdi. İşte fîhâ sürürün merfuatun ve ekvâbun mevduatun ve nemaliku masrufetun ve zerabiyyü mevzusetun. Cenneti anlatıyor ayetler. İşte şöyle sedirler var, böyle efendim bardaklar dolaşıyor, şöyle ikramlar oluyor bilmem ne. O zaman ne yapardı Peygamber Efendimiz? Ya Rabbi bana da nasip et. İsterim ya Rabbi. Dilerim ki bunlara ben de nail olayım, kavuşayım diye isterdi. Korku ayeti gelince Allah'a sığınırdı. Rahmet ayetleri gelince ya Rabbi bu rahmetinden ben de isterim. Beni de hisseyat et. Bana da nasip et diye böyle yapardı, dua ederdi Peygamber Efendimiz. Sonra Allah-u Teala Hazretlerini tenzih ve takdis eden, ululayan efendim bir ayet geçtiği zaman da tesbih ederdi Allah'a, Sübhanallah diye. Yani Allah'ı anan, Allah'ı anlatan ayetler olduğu zaman o zaman da Allah-u Teala Hazretleri'ni tenzih ederdi. Kur'an'ı nasıl okurmuş demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Sindire sindire, yudum yudum, tada tada, manasına nüfuz ede ede, dua ede ede. Biz ne yapıyoruz? Bir Kur'an okuyuşumuz var ki arkamızdan kovalıyorlar sanki. Dur be adam, arkadan bir kimse kovalamıyor. Bunda bir fayda yok. Demiş ki birisi, ya Resulallah ben 3 günden kısa zamanda da hatim indirebilirim. O zaman şey olmaz buyurmuş. Yani manası anlaşılmadığı için makbul olmaz buyurmuş. Sindire sindire okuyacak. Dikkat ede ede okuyacak. Ya sen ve ben nasıl okuyoruz? Hocam laf arafınıza okumuyoruz bile. Okumuyoruz bile. Çoğu Kur'an okumuyor. Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an-ı Kerim eline alır. Var mı her gün Kur'an-ı Kerim'den belli miktar okuyan baba yiğitler? Kaç tane? Yüzde kaçı? Müslümanların yüzde kaçı her gün Kur'an-ı Kerim'den belli bir miktar okuyan kaç tane Müslüman var? Manasını anlayan kaçın kaçı? Anladığı zaman Resulullah Efendimiz gibi aman ya Rabbi sığınırım sana, aman ya Rabbi isterim senden rahmetini, aman ya Rabbi seni tesbih ederim, takdis ederim diyen kaç tane? Onun için Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in şeyinden bir şey elde edemiyoruz. Okuyuşumuzda bir sakametlik var, bir sakatlık var, bir eksiklik var. Onun için Kur'an-ı Kerim'den bir şey olmuyor. Okumuyoruz zaten. Çok az okuyor Müslümanların çoğu. Bilmiyor. Okumasını bilmez. 60 yaşına gelmiş, 70 yaşına gelmiş. Hala efendim işte maalesef anam okutmadı, babam okutmadı. Ananın babanın vebali, mesuliyeti 15 yaşına kadar. Ondan sonra vebal senin omuzuna geliyor. Büluğa erdikten sonra vebal senin. Okumamak, öğrenmemek senin hatan. Ceza sana gelecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız, okuyacağız. Okurken de böyle okuyacağız ki o tadına varılsın ve faydası görülsün. Kâne izâ merre bi âyetin fîhâ zikrun nâr kâle veylün li ehlin nâr. Eûzü billâhi minen nâr. İçinde cehennemin anıldığı bir ayet okunduğu zaman Peygamber Efendimiz derdi ki yazıklar olsun cehennem ehline. Veyl olsun cehennem ehline. Cehennemden Allah'a sığınırım derdi. Muhterem kardeşlerim, bir insanın vasati ömrü 60 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır. 90'ı geçti mi maşallah diyoruz. 100'ü geçti mi ooo diyoruz. 110, 120 oldu mu artık kitaplara geçiyor. 150'ye falan ulaşan olduğu zaman neler söyleniyor? Bu dünya bu kadar işte. Ortalama 80 yıl diyelim. Ne kadarını yaşadığını hesapla. Şu kadar daha yaşayacaksın. Ahiret, ahiret ebedi. Burası 80 yıl, ahiret sonsuz. Dipsiz, sonsuz, bitmesiz, hüm fiha halidun, ebedi cennette nimet var, ebedi cehennemde azap var. Şimdi akıllı insan 80 yıllık bir fani lezzete baki saadeti kurban eder mi? Vazgeçer mi ebedi saadetten? 80 yılın da zaten yarısı uyku, yarısı çocukluk, yarısı ihtiyarlık, yarısı meşakkat, birazcık bir iyi gün. Onun da tamamı tepeden tırnağa saadet değil ki. Saadetin yanında efendim üzüntü, üzüntünün yanında sevinç, sevincin yanında keder. Zengini de öyle, fakiri de öyle. Ölüm var, hastalık var, dert var, sıkıntı var. E bu kadarcık iki para etmez dünya hayatı için ahiret terk edilir mi? Edilmez. Akıllı insan terk etmez. Akılsız insanlar terk eder. İmansız insanlar terk eder. E peki Müslüman olup da hiç bu tarakta bezi olmayanlara ne demeli? Allah ister. Dua edelim. Çok dua edelim. Allah-u Teala Hazretleri nevmi gafletten cümlemizi ikaz eylesin, uyarsın, uyandırsın. Kâne izâ merre bil mekâbir kal. Esselamu aleyküm ehlet diyar. Minel mü'minine vel mü'minat minel mü'minat vel müslümine vel müslümat ve salihine ve salihat ve inna inşaallahu biküm lahikun. Kabirden geçerken, kabirlerin olduğu mezarlıktan geçerken Peygamber Efendimiz ne yapardı? Esselamu aleyküm diye onlara selam verir. Ey şu kabirlerde yatan ahali, Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ehlet diyar derdi. Ama içeride her çeşit İnsan olabilir. Ne derdi? Minel müminine vel müminat. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Vel müslümine vel müslümat. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Ve salihine ve salihat. Salih erkekler, salih kadınlardan